สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ที่สายของคุณเป้ก่อนที่จะเป็นสายของคุณเอนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าอุทาหรณ์ฮะเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 16,743 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้เอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณเป้ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณเป้ สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเป้เนี่ยเคยมาเล่าเรื่องยายจุน ครับ นะครับกับ The Ghost Radio ละ ครับแล้วก็เรื่องบ้านป้าแมวเรื่องนึง บ้านป้าแมวด้วยนะ ครับผม นะฮะทีนี้เนี่ยคุณเป้จะมาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณไสมนต์ดำ ครับแล้วก็ตัวผมด้วย ตัวเราด้วยนะ ครับพี่ไอ้เรื่องเนี้ยมันผมนึกขึ้นได้ตอนที่ผมฟังเรื่องของคุณหนาเพ่เรื่องมะอะอุอะ ครับ คือเดี๋ยวผมบอกพี่แจ๊คตรงนี้กันพี่คือผมมีความคิดต่างกับพี่ในเรื่องของคุณหนานะพี่นะไอ้คำว่ามะอะอัวพี ่ครับ มันไปอยู่ในบทที่ผมเคยเข้าไปได้ร่ำเรียนกับตรงเนี้ยพี ่ มันจะใช้กันเป็นเหมือนกับว่าเป็นมะมะอะอะอุอุอะมะอะไรเงี้ยพ ี ่แล้วมันก็จะเอาคำหน้าไปอยู่คำหลัง ครับ แต่ของผมที่ผมได้ร่ำเรียนมันเนี่ยมันเป็นพวกมนนะพี่นะครับมันไม่ได้เป็นดาแต่ขึ้นต้นขึ้นโอมนะพี่ประมาณเนี้ยครับ ครับครับเอาไว้ท่องเกี่ยวกับอะไร คือที่ผมได้สัมภาษณ์มาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับคำสาปแช่งหรือสะกดวิญญาณนะฮะและที่ผมสงสัยคือว่าตรงที่คุณนาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาเจอวิญญาณคนนั้นฮะแล้วก็ตามมาบ้านนะที่ท่องมะอุมะอุอะไรเงี้ยคือคำวิชามนต์ดำนะพี ่ มันจะมีเหมือนกับว่าการจะทำให้สำเร็จโดย 100% เนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันพี ่ เขาถึงตามอาจจะตามมาที่บ้านอะไร เพราะฉะนั้นคุณเป้กำลังจะบอกว่าสิ่งนั้นที่ท่องมะอะอุมะอุใส่คุณหนาเนี่ยเหมือนกับเขากำลังสาบแช่งกำลังแช่งคุณหนาอยู่ใช่ไหม ใช่ครับ ประมาณนั้น หรือจะสะกดอะไรสักอย่างอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะพี่นะ เออได้ทั้งหมดเลยคือเราต่างคนต่างมีความคิดส่วนตัวได้อันนี้ไม่ผิดเลยก็ดีเป็นอีกแง่มุมนึงในการเอามาวิเคราะห์กัน น ะมาทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของอุทาหรณ์เรื่องนี้เป็นยังไงคุณเป้เชิญเลยครับ ครับเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองตอนนะพี่นะแต่ถ้ายาวไปพี่แจ็คช่วยตัดออกมานิดนึงก็ได้ครับพี ่ครับ คือตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเพื่อนผ ม แล้วก็ตอนที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวผมโดยตรงเลย ครับ เรื่องนี้ก็เริ่มต้นก็คือว่าตอนนั้นนะผมขึ้นม.3ใหม่ๆพี ่ แล้วผมก็ได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็ให้เป็นนามสมมุตินะพี่นะเป ็ นชื่อพี่เอกพี่เอกแกสูงประมาณ180พี่แล้วก็แกก็ได้มาแต่งงานกับสาวในหมู่บ้านของผมเนี่ยแล้วแกก็ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนของแกที่ผมชอบแกก็คือว่าแกเป็นคนชอบเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรประมาณนี้ที่ผมชอบอยู่แล้วพี่ผมก็เลยแบบโอ้นั่งฟังสุดแล้วก็มันซึมซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแฟนของพี่เอกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่จะแต่งงานเนี่ย ครับ เขาบอกว่ามีผู้หญิงมาติดแกมากเลยสมัยนั้นยังเป็นการเขียนจดหมายหากันนะพี่ ครับ เขาบอกว่าตอนที่จะแต่งงานกันแฟนแกเนี่ยขนเอาจดหมายประมาณ 2-3 กระสอบเนี่ยไปทิ้งเลยอ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีจดหมายของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผูกคอตายนะฮะ ครับ ซึ่งเขาไม่เหมือนกับพี่เอกไม่ได้ไปชอบไงแล้วแกก็เขียนจดหมายลาตายแล้วก็ผูกคอตายด้วย แสดงว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนจดหมายพยายามโทษนะพยายามจะมาจีบพี่เอกแล้วพี่เอก คือคบก่อนนะพี่คบก่อนแล้ววันนี้พี่เอกอาจจะไม่สนใจไม่ได้คิดจริงจังเลยพี่เขาก็เลยเขียนจดหมายเนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายให ้ก็เลยไปผูกคอตาย ใช่ครับ โอ้โห ครับแล้วก็พี่เอกเนี่ยแกชอบแบบแข่งรถพี่ตอนนั้นเป็นแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะแกชอบความเร็วแรงแล้วก็ที่ผมสงสัยคือว่าแกเคยเกิดอุบัติเหตุที่แรงๆมากเลย2ครั้งคือเวลาแกแซงเนี่ยครับแกจะนอนขี ่ครับ แล้วแกก็แซงเสร็จปุ๊บเหมือนกับเข้าไปทันพี่แล้วแกก็ชนท้าย10ล ้อ แต่ตัวแกเนี่ยกระเด็นออกไปจากรถฮะแต่รถของแกเนี่ยพังยับจนแบบเป็นต้องเป็นเศษเหล็กอ่ะหายเป็นเศษเหล็กอ่ะพี ่ แต่ตัวแกก็อาจจะซ้นนิดหน่อยแผลถลอกปอกเปิดแต่ตัวแกไม่เป็นอะไร คร ับ ฮะอีกครั้งนึงก็โดนชนท้ายตกลงไปในคลองเลยกิ้งตกในคลองรถนี่แบบเละสภาพเละแต่ตัวแกก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเจ็บอะไรรุนแรงผมก็เลยถามว่า รู้สึกว่าพี่เอกมีของดีอะไรนะฮะแล้วแกก็บอกว่าแกได้ไปร่ำเรียนวิชาหนึ่งเป็นวิชามนต์ดำแกก็บอกว่าตอนนั้นสมัยเด็กๆแกอยู่ที่ชลบุรีครับพี ่ ก็แกได้ไปเจอในสวนแกข้างหลังจากแกจะเป็นสวนมันก็สวนป่าสวนผลไม้ต่าง ๆ แกก็ไปเจอลักษณะผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นชุดสีดำทั้งชุดเลยพี่ทั้งตัวเลยแล้วก็ขนเข่าลุงลังผมยาวไม่ได้ตัดนะฮะแล้วก็ที่จุดเด่นก็คือประคำอะเท่าปิงปองครับพี่แ จ๊ ลูกเขาปิงปองอะใส่จนมันทับไอ้เนื้อผิวของแกเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยแล้วก็แกก็จะไม่ค่อยพูดไทยนะจะพูดจาเหมือนกับฟังกันยากอะแต่พี่เอกอะแกก็ไม่กลัวนะแกก็ไม่กลัวก็เอาอาหารเอาอะไรไปให้คนเนี้ยกินนะแล้วแกก็เลยชอบแกก็เลยแบบจับพี่เอกทำนู่นทำนี่แล้วก็เหมือนกับสอนวิชาต่างๆนะฮะแล้วก็ถึงขั้นอาบน้ำว่านพี่แจ๊คจะเคยเห็นในหนังใช่ไหมมีการอาบน้ำว่านกัน เคย นะเขาก็จับพี่เอกเนี่ยลงไปอาบน้ำมุงน้ำว่านที่แกเตรียมมาแล้วก็สุดท้ายเลยพี่เอกบอกว่ามีน้ำอยู่อันหนึ่งที่แกรู้สึกแบบจะอ้วกอ่ะมันเป็นน้ำหนองน้ำเลือดช้ำๆเลือดน้ำหนองอ่ะแล้วก็ผสมน้ำด้วยสมุนไพรต่าง ๆ เอกแกมารู้ทีหลังว่ามันเป็นน้ำศพอะ น้ำศพ มันเป็นของช้ำเลือดช้ำหนองของปีใต้โหงต่างๆที่เอามารวมกันนะ ครับ เพื่อจะทำให้เป็นตัวยาตอนนั้นผมบอกว่าเฮ้ยแล้วพี่เอกจะทำอะไรแบบนี้แหละครับเพื่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ทำให้สาวรักสาวหลงแล้วก็ชีวิตเนี่ยจะตายยาก โอ้โห แบบประมาณนั้นผมก็ฟังแกไปแล้วก็รู้สึกสนุกอ่ะพี่ตอนนั้นมันสนุกมากเลย คร ับ แล้วแกก็เล่าอีกว่ามันมีข้อที่ผิดครูนะครูแบบการผิดครูเนี่ยมันร้ายแรงตรงที่ว่าต้องกินเลือดลูกเมียพี ่ครับ ตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจแล้วคำว่ากินเลือดลูกเมียเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วแกก็บอกว่าสิ่งนั้นต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็เวลาผ่านไปพี่แจ ๊คว ันนั้นครับผมก็ซ้อนมอไซค์เพื่อนนะฮะแล้วก็ไปคว่ำก็หัวแตกเย็บ12เข็มเขาก็ประมาณ 4-5 เข็มแล้วก็ผมก็มาอยู่บ้านยายเพราะว่าบ้านแม่ผมจะอยู่ติดทะเลที่ผมบอกมันก็ไม่มีใครดูแลผมก็เลยมาอยู่พักที่บ้านยายสัก 4-5 วัน ค ืนนึงผมได้ยินเสียงเหมือนหลังบ้านอ่ะมันมีเสียงเหมือนในสวนสัตว์ขึ้นมันเสือร้องอ่ะพี่แจ็คผมก็แปลกใจตอนแรกผมคิดว่าใครดูทีวีหรือดูตัวละครนะสักพักนึงไอ้ติ๊กอ่ะไอ้ติ๊กลูกปลาแมวอ่ะมันก็เลยมาเรียกผมมันก็บอกเป้พี่เอกเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแกร้องเสียงเหมือนเสือเลยอ่ะเออแล้วแกก็อยู่ที่บ้านแกคนเต็มไปหมดเลยอ่ะผมก็อุ้ยผมก็เลยลุกเดินกระเพกไปพี่ก็เดินไปบ้านแกนะก็ไม่ไกลมากก็เห็นคนเต็มหน้าบ้านแกเลยมองดูอะไรอยู่ผมก็เลยเข้าไปเห็นพี่เอกจะใส่กางเกงตัวเดียวพี ่ บ้านแกเป็นสองชั้นนะแต่ชั้นที่สองอ่ะมันจะมีลูกกงแล้วก็มันจะมีลูกกงเป็นลูกกงไม้พี ่ และข้างบนมันเหมือนกับไม้หน้าสามตีเอาไว้บาง ๆ แต่แกขึ้นไปเหมือนกับเดินเหมือนแมวสีขาอยู่บนนั้นอะ ต ัวที่ไม่ตกอะอาทิตย์แปลกคือผมก็เคยเห็นคนที่ของขึ้นนะพี ่ ส่วนมากก็จะทำท่าทงทำทางอะไรต่างๆไปใช่ไหมว่าเป็นตัวละครนั้นตัวละครนี้อะไรเงี้ยแต่พี่เอกอะที่ผมรู้สึกว่าพิเศษไปคือว่าตาของเขาอะเวลาโดนไฟอะมันจะเหมือนลูกแก้วที่เอาไว้ฉายส่งลูกตาแมวอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นสักพักแกก็กระโดดออกมาจากพื้นนะฮะแล้วแกก็บีบคอตัวเองแบบริ้นแล้วก็สลบแฟนแกนี่ร้องแบบตกใจฮะแกก็เลยเข้าไปช่วยแล้วแกก็เหมือนตื่นมาอีกรอบนึงแล้วแกกระโดดขึ้นไปบนอีกแล้วแกก็ร้องอยู่ประมาณเนี้ยสลับกันไปประมาณสัก 3-4 รอบพี่จนคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมั้งต้องสงสัยต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วคือตอนนั้นน่ะมันไม่มีใครจับพี่เอกได้นะพี่นะ คร ับ คือ 3-4 คนเนี่ยช่วยกันจับอ่ะแล้วก็ช่วยกันง้างมือจับที่เขาบีบคอตัวเองอ่ะก็ไม่สามารถที่จะกดแรงเขาได้อ่ะ คร ับ แต่ที่แกเคยเล่าให้ฟังผมเนี่ยผมจับได้ว่าคือเขาเคยบอกผมว่าอาจารย์ของแกเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นเสือสมิงได ้ อันเนี้ยต้องใช้วิจารณญาณพี่นะ คร ับเขาบอกแกสามารถแปลงร่างเป็นเสือสมิงได้และการที่จะจับแกได้เนี่ยคือเท้าเนี่ย ต้องลอยจากพื้นขึ้นมา คร ับ ตอนนั้นพอสักพักหนึ่งเขาก็ช่วยกันจับยกขายกแขนให้ลอยจากพื้นนะฮะก็เลยพาพี่เอกลงมาได ้ เสร็จแล้วผมก็บอกว่าพวกแฟนแกบอกว่าพี่อย่าพาพี่เอกไปโรงพยาบาล นะถ้าพาไปเนี่ยก็ตายแน่นอนเลยและอีกอย่างเขาเคยเล่าให้เป้ฟังว่าเขามีถ้าเขาผิดครูอะไรสักอย่างเนี่ยเขามีวิธีแก้แต่ว่าลักษณะตัวเขาเนี่ยเหมือนกับโดนสิงร่างมันกระจายเข้ามาทับร่างเขาอยู ่ แต่เขาจะมีความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับจะบอกเราได้ให้พี่ลองแบบช่วงที่เขามีสัมผัสที่คุยกับเราได้เนี่ยให้ถามเขาจากนั้นเขาก็เชื่อผมนะเขาก็พาพี่เอกลงมาจากชายคาบ้านแล้วก็ให้เห็นแสงจันทร์ที่เขาเคยอาบน้ำน้ำว่านะเพราะว่าพี่เอกเคยเล่าให้ฟังว่าเขาต้องอาบแสงจันทร์ที่เป็นพระจันทร์เต็มดวงอ่ะเขาบอกว่าผีเนี่ยมันชอบมากินแสงจันทร ์ ตอนสิบห้าค่ำอะไรประมาณนี้พี่นะฮะแล้วเขาก็ให้นำลูกให้นำทูบร้อยดอกเทียนขาวหนึ่งเล่มแล้วก็น้ำฝนหนึ่งขันนะกั้นหายใจตักในปุ่ ม แล้วก็เตรียมเข็มเพื่อที่จะเจาะเลือดของแฟนแกไอ้ตอนนี้ผมเลยเข้าใจแล้วว่าต้องกินเลือดลูกเมียคืออะไรฮะเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งก็พี่เอกเนี่ยแกก็เหมือนกับบีบคอเหมือนเดิ ม เหมือนจะเป็นจะตายอยู่ประมาณนี้แล้วพี่แล้วก็เขาก็บอกว่าทำตามที่พี่พูดนะแล้วก็ให้ท่องเป็นประโยคอยู่ประโยคนึงแล้วเขาก็บอกว่าจำให้ดีนะเขาพูดได้แค่ครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วแฟนแกก็เอาทูบตัวอย่างที่จุดร้อยดวงร้อยดอกอะไรประมาณนี้พี่แล้วก็เอาเข็มเนี่ยทิ่มลงไปที่นิ้วก้อยอ่ะทิ่มแล้วดันเขาบอกโหตอนนั้นผมรู้เลยว่าแฟนแกรักกันมากทิ่มงัดไม่มีความเจ็บแล้วก็เอาเลือดหยดลงไปในน้ำแล้วก็ท่องคาถาเป็นประโยคนึงตอนนั้นอ่ะเขาท่องไปได้สักพักนึงเขาลืมเขาร้องว่าเอฟเขาจำไม่ได้อ่ะตอนนั้นพี่เอกก็พูดมาอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าถ้าจำไม่ได้เขาต้องไปแล้วนะเขาไม่ไหวแล้วเขาอะชื่ออะไรและพี่เอกเนี่ยเขาโชคดีว่าที่ว่าเขาชื่อปัญญาพี ่ และไอ้คำนั้นในบทนั้นนะมันมีคำว่ายาอยู่ประโยคนึงทีนี้แฟนแกก็เลยจำได้และแกก็เลยท่องต่อจนจบเสร็จแล้วก็เอาทูบเนี่ยจิ้มลงไปในขันแล้วก็ลาดตัวพี่เอกแกดิ้นร้องแบบเหมือนคนเสียงแก่ๆร้องแบบเจ็บปวดมากแล้วแกก็นิ่งไปสักพักนึงคนก็พาแกขึ้นไปบนบ้านนั่งเหมือนกับแกเป็นปกติแล้วอะแล้วแกก็เรียกผมไปคุยบอกว่าเออขอบใจนะเป้พี่รู้มานะว่าเป้ช่วยพี่อะไรเงี้ยขอบใจสักพักนึงที่มันไม่จบตรงที่แกร้องเหมือนกับคล้ายๆเสืออีกครั้งเนี่ยร้องโอ้และมันมีไอ้ก้อนเนื้อเขียวๆตรงท้องแกมันก็วิ่งไปวิ่งมาผมก็ตกใจผมก็กระโดดหนีอ่ะแล้วแกก็บอกว่าไม่เป็นไรเป้ลองไปดูตรงที่พี่โดนน้ำมนต์สาดอ่ะน้ำมนต์ราดอ่ะไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเปล่าผมไปดูพี่มันเจอทูบอยู่อันหนึ่งที่เป็นยังเป็นทูบที่จุดอยู่อีกดอกหนึ่งอ่ะเหมือนกับเขาจุดแค่99มันขาดไปดอกหนึ่งแล้วผมก็บอกว่ามันเจอทูบจริงๆอ่ะทูบหนึ่งดอกเขาบอกไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้สำคัญอะไรมากมาย อ ันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่รู้แล้วว่าพี่เอกเนี่ยแกมีวิชาตรงนี ้ ฮะต่อมาเนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องของเพื่อนผมแล้วประมาณ 2-3 เดือนพี่ตอนนั้นโรงเรียนก็ปิดเทอมก็มีหลานของยายเนี่ยเขามาจากบางบัวทองผมให้ชื่อว่าเต๋านะฮะไอ้เต๋าเนี่ยเขาจะมาอยู่ช่วงปิดเทอมแล้วก็เหมือนกับยายเขาฝากว่าเออเป้ดูน้องด้วยนะพอดีปิดเทอมจะมาอยู่ด้วยเต๋านี่เขาจะอายุน้อยกว่าผม2ปีหน้าตาดีพี่เขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งเป็นคนที่คุยอวดที่แรกผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรฮะแต่ตอนหลังมารู้อีกทีว่าพี่ชายของยายผมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตำหนักหมอผีที่บางบัวทองอะทำมนต์เสน่ห์ต่างๆอย่างเงี้ยและไอ้เต๋าเนี่ยเขาคงอาจจะได้ไปร่ำไปเรียนกับพี่ชากับอาของเขามาและอาทิตย์เดียวพี่เต๋าเนี่ยเขาเริ่มโชว์เลยโชว์เหมือนกับปวดวิชาตัวเองอะเขาจะจุดเทียนประมาณสัก10เล่มแล้วอมมาได้ปากอะแบบไฟอะเขาโชว์ว่าเขาไม่กลัวความลงความร้อนเลยประมาณนั้นน่ะแล้วก็นั่งท่องมนต์เหมือนกับทำตัวเหมือนจ้องพระมหาเวทอ่ะไอ้ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็มันก็แปลกๆนะแล้วมีอยู่คืนนึงไอ้เต๋าเนี่ยเขาอยากเล่นผีถ้วยแก้วเลยแล้วก็ผีตานีคือ แต่ว่าเล่นปีตานีไม่ได้คือว่ามันหาต้นตานีไม่มีบ้านผมไม่มีไงมันก็เลยไม่ได้เล่นทีนี้ก็เลยไปเล่นอยากจะเล่นผีถ้วยแก้วเขาถามว่าเฮ้ยมีใครที่สามารถที่ทำพิธีแบบนี้ได้ไห ม ผมก็เลยนึกถึงพี่เอกคนแรกเลยพี่บอกพี่เอกเขามีของดีนะลองไปถามเขาดิอาจจะมีวิธีการเล่นอะไรเงี้ยก็ไปเรียกพี่เอกมาพี่เอกก็บอกโอเคเอ็งไปเตรียมของอุปกรณ์แล้วกันก็มีถ้วยมีตารางกระดาษต่างๆแล้วก็แกเขียนของแกนะแล้วก็แกก็พาไปห้องเก็บของเขาบอกว่ามันต้องเล่นสถานที่ที่มีคนแบบคนตายอ่ะที่เราจะเชิญเขาอ่ะก็พาไปห้องเก็บของน่ากลัวมากในห้องนั้นอ่ะสักพักหนึ่งยังไม่ทันได้เล่นพี่ตอนที่ช่วงเอาพวกผมอ่ะเอานิ้ววางแล้วแกพี่เอกแกก็พูดอะไรอยู่ประมาณสองสามประโยคมันมีเสียงดังปี้ปี้แล้วก็แก้วมันก็แตกอ่ะพี ่อุ้ย แล้วโหตอนนั้นผมก็ตกใจนะพี่เอกพี่เอกเขาบอกว่าเอ้ยสงสัยเขาไม่ให้เล่นว่ะก็เลยเลิกกันวันนั้นก็เลยไม่ได้เล่นจากนั้นฮะไอ้เต๋าเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนคนบ้าอะไรที่เขาถามผมเรื่องกับพี่เอกเนี่ยอยากรู้อยากเห็นมากเลยเขาก็เลยบอกว่าเราไปขอตัวเป็นศิษย์กันไห ม เออคือตอนนั้นก็ผมก็เลยแบบเออกำลังทำตามมันอ่ะไม่ได้คิดมันถึงเรื่องว่ามีผลต่อมาเป็นยังไงอ่ะคิดสนุกอ่ะก็เลยก็ลองดูกันก็มีผมแล้วก็เต๋าแล้วก็ติ๊กลูกปลาแมวคนหนึ่งก็ไปถึงก็บอกว่าเอออยากเรียนวิชาที่เอกอ่ะต้องเรียนมาแกก็บอกว่ามันไม่ใช่ของที่เองจะมาเล่นกันง่ายๆนะเว้ย อ ยู่ประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ของที่แบบมันเป็นของแรงนะแต่ถ้าเองสนใจถ้าเองอยากลองก็ได ้ เขาก็ได้เขาไม่ว่าอะไรแล้วพี่เอกก็ให้พวกผมนะไปหาพวกอุปกรณ์เป็นวิธีการยกครูฮะดอกไม้ธูปเทียนใบพลูหมากแล้วก็หมากนี่คือพร้อมที่จะทาอะไรนะพี่นะพวกทาปูแดงพร้อมอ่ะแล้วก็พันด้วยได้ขาว3จีบแล้วก็เหรียญบาท1เหรียญแล้วก็บุหรี่คนละซองไข่ต้มสุก1ฟองแล้วก็น้ำเปล่าขวดนึงจากนั้นแกก็พามาตรงที่ชั้นล่างห้องแก คร ับ แล้วแกก็ทำเหมือนกับท่องมนต์ของแกไปเรื่อยพอได้สักพักที่แจ็คเสียงเขาเริ่มเปลี่ยน ๆ แล้วแกก็จุกบุหรี่มาดูดแล้วพี่เขาหลับตานะพี่แล้วก็เคี้ยวมาเหมือนกับพี่เอกเนี่ยแกเป็นคนไม่ดูบุหรี่นะ คร ับจะสูบบุหรี่เหมือนคนแบบเหมือนที่เราเห็นกันอะประมาณ 3-4 ตัววันขโมงเลยอะแล้วแกก็พูดเป็นภาษาแปลกๆอะไรไม่รู้แกก็ชี้ให้ผมหยิบนู่นหยิบนี่อะไรเงี้ยแล้วแกก็เอาน้ำกับหมากที่เคี้ยวมันเคี้ยวๆแต่ก็พ่นใส่พวกผมอะสะพานแกบอกอ่ะโอเครีบกินก็รีบกินไข่ต้มกันพวกผมก็กินเสร็จก็บอกว่าโอเคเนี่ยเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยว 2-3 วันอะรอให้อาจารย์เขารับรู้เดี๋ยวจะข้าก็จะบอกเองทีหลังทีว่าจะให้ทำอะไรพอเวลาผ่านไปพี่ตอนนั้นพี่เอกก็ประมาณสัก 2-3 วันอะพี่เอกแกก็เขียนมีกระดาษมันก็สมุดฉีกประมาณ3แผ่นก็ยาวประมาณ1แผ่นกระดาษอะเป็นก็บอกว่าอ่ะเองเอา3คนอะไปท่องให้ได้นะแล้วถ้าท่องได้เสร็จปุ๊บก็จำให้ได้อย่าไปอ่านตามอะถ้าท่องได้ขึ้นใจเมื่อไหร่ให้จุดธูป1ดอกแล้วก็ท่องตามนั้น มีเวลาแค่ธูป1ดอกถ้าหมดก็ยังไม่ได้แปลว่าเองเรียนไม่ได ้ ฮะแต่ถ้าเองทำได้เองอย่าไปดับธูปนะปล่อยธูปมันดับเองโอเคผมก็นั่งคนละมุมเลยจากนั้นนั่งแบบเอาจริงเอาจังเลย ค ล้องกันซึ่งตอนนั้นติ๊กอ่ะเขาได้เดินไปบอกพี่เอกว่ามันขอเลิกอยากเรียนแล้วเพราะตอนนั้นติ๊กอ่ะเขาไม่จบป.4พี่แล้วมันเป็นภาษาเหมือนอักขระเหมือนมีคำพวกแบบพบกรรมแปลกๆติ๊กมันอ่านไม่ออกก็เลยโอเคเขาเลยทำพิธีเลิกไปก็เหลือผมสองคนกับผมกับไอ้เต๋าจากนั้นพี่เวลาประมาณผ่านไปประมาณสักสามวันน้องไอ้ต๋อมบอกว่าเป๊ะกูได้แล้วว่ะเดี๋ยวคืนนี้อยากลองเลยตอนนั้นผมก็นะผมก็คิดว่าผมได้เหมือนกันก ็ เลยบอกว่าคืนนี้สะดวกที่บ้านแม่ที่บ้านแม่ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครกวนด้วยเดี๋ยวไปทำที่บ้านแม่กูกันโอเคพอตกช่วงเย็นๆเนี่ยพี่แจ็คกำลังที่เดินไปบ้านแม่ผมเนี่ยซึ่งจากบ้านยายผมเนี่ยไปบ้านแม่เนี่ยมันก็ประมาณ3กิโลเมตรพอเดินไปสักพักอ่ะมันมีสารเก่าๆอยู่ชายคลองอ่ะถ้าดูลักษณะจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันต่ำลงจากพื้นนิดนึงนะเหมือนกับว่าคลองมันซ้อขึ้นมาแล้วสารเนี่ยเหมือนกับสารล้าง แต่ว่ามันก็มีดอกไม้จักรกันต่างๆที่ยังวางอยู่นะแต่มันแห้งๆอยู่แล้วก็มีตุ๊กตานางรำวางอยู่นั้นคือผมก็รู้อยู่แล้วไอ้เต๋านะพี่ คร ับ มาเดินเข้าไปแล้วมันก็ไปจ้องๆมองๆที่ศาลสักพักนึงมันก็ไปมันบ่นอะไรก็มันไม่รู้นะมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็ไปหยิบไอ้ตุ๊กตานางรำมาพี ่ ตุ๊กตานางรำก็จะเป็นเหมือนกับว่าทรงของเขาจะเป็นมือขวาเนี่ยตั้งวงที่เชิดขึ้นไปเหมือนกับตวัดขึ้นไปข้างบนน่ะ คร ับขาเขาก็จะงอเหมือนกับย่อลงข้างนึงยืนอยู่ขาเดียวอ่ะแล้วว่าที่ผมตกใจคือไอ้เต๋ามันหักแขนที่ตวัดปืนขึ้นไปอ่ะทั้งแป๊กผมว่าเฮ้ยไอ้เต๋ามันทำอะไรอ่ะ ครับ สักพักเนี่ยมันจะพูดไม่จบที่มันหักขาอีกข้างนึงอ่ะ โอ้ย แล้วมันก็โยนเข้าไปในศาลแล้วมันก็บอกว่าโอ้ยมีแล้วไม่ต้องกลัวหรอก ครับ ผมก็ตอนนั้นผมใจไม่ดีนะพี่พูดไม่แซนจบไอ้ต่อมันก็โดดถีบศาลอะหักสองท่อนเลยแล้วก็ไอ้หัวศาลมันก็ทิ่มลงไปแต่ว่าหัวศาลไม่เป็นเลยนะแต่เสาที่หักของท่อเลยผมวิ่งเลยพี่ตอนนั้นผมวิ่งไปแล้วก็เดินตามผมมามันก็หัวเราะเองกูอะไรเองเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมบอกเอ้ยไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะแต่เองก็โดนดีหรอกบอกให้มันไม่กลัวหรอกมันไม่มีแล้วมันพูดประมาณว่ามันเก่งอะ โอ้โห แล้วมันท้าทายด้วยบอกว่าถ้ามีจริงนะเออผมบอกผมถามว่าแล้วถ้ามีล่ะมันก็บอกว่าโอ้ถ้ามีนะมันมีของดีมันไม่กลัวหรอกพี่อะมันอยากลองด้วยกันมันอยากลองนั่นแหละมันอยากลองวิชามันโอ้โหฉะนั้นผมพี่ผมพูดตรงๆผมไม่อยากเอามันไปนอนเลย โอ้มันห่ามไปนะ ใช่ผมมันฮาร์ดคอร์มากตอนนั้น ครับครับ ผมก็เดินกลับบ้านนะออกถึงบ้านก็เดินเล่นไปเล่นเต้นมาแล้วก็ไอ้ต๋อมันบอกว่าเป้เดี๋ยวให้เที่ยงคืนก่อนเดี๋ยวค่อยลองกันมันขังดีโอ้โหทำไมต้องรอเที่ยงคืนผมก็คิดนะจริงๆแล้วมันก็ทำได้เลยถ้าได้อะไรอย่างเงี้ย เ สร็จแล้วสักพักหนึ่งพี่พอประมาณนักเที่ยงคืนกับฝ่ายต่อมันก็เริ่มก่อนเลยมันจุดทูบหนึ่งดอกไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยมันจุดทูบเสร็จปุ๊บตรงหัวนอนผมอะแล้วสักพักหนึ่งมันก็ท่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมอยู ่ ข้างมันแต่เธอมาประมาณสักห้าเมตรอะประมาณนั้นสักพักหนึ่งไอ้ต่อมันพูดว่าเว้ยไม่เอาเลยจำไม่ได้แล้วมันก็หักทูบพี ่ มันเอาทูบมันหักตรงปลายทูบอะเออแล้วมันก็มือบีบีบีบีทนทูบดับสักพักนึงผมบอกอ้าวเฮ้ยพี่เอกเขาบอกห้ามดับทูบพี่เหรอ บ อกไม่รู้ว่ากูไม่เอาละแล้วมันก็นอนเลยมันทิ้งให้ผมอึ้งอยู่หน้าพี ่ สักพักนึงผมก็ทำมันตาผมแล้วผมก็ทำผมจุดทูบหนึ่งดอกแล้วผมก็ท่องไปจัดครึ่งหนึ่งทีเนี้ยสิ่งที่มันแปลกคือว่าลมบ้านผมอะมันหยุดทะเลอะ ม ันจะพัดอยู่แล้วพี่บ้านอะมันจะพัดอยู่แล้วแต่ลมมันนิ่งแล้วเทียนอะผมจุดเทียนไว้ข้างๆอะเทียนมันจะเหมือนตั้งดิ่งเลยมันไม่มีเหมือนลมพัดเลยอะแล้วหัวผมเนี่ยตั้งเหมือนคนมือจิกหัวผมอะแล้วตัวผมก็ขนลุกสักพักนึงผมก็ท่องได้จบแล้วผมก็โอเคผมก็นอนแล้วก็ปล่อยให้ทูบมันดับไปตอนเช้าประมาณสักแค่7 โมงมั้งผมก็กะว่าเดี๋ยวตื่นเช้าเสร็จไปหาข้าวกินบ้านยายกันผมตื่นขึ้นมาผมเห็นไอ้เต๋ามันคลุมโปงมันยังไม่ตื่นแล้วมันก็ตัวงอแล้วมาร้องในผ้าห่มประมาณว่าในประมาณนี้ผมก็มันเป็นอะไร คร ับ ก็เรียกมันแล้วผมก็ดึงผ้ามันออกมันก็สะดุ้งตื่นนะแล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยกูกลัวแล้วกูไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วเฮ้ยแล้วผมถามไอ้เต๋าเป็นไรไอ้เต๋าเป็นไรผมก็จับขยับมันนะหน้าตามันเหมือนเจ้าผีอะ คร ับ แล้วผมก็ถามจนมันได้สักพักนานเลยพี่มันเหมือนกับว่ามันได้สติแล้วมันก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังพอมันเล่าจบพี่ผมไม่อยากอยู่บ้านเลย ครับ คือมันเล่าว่าตอนตี2กว่าๆนะมันได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเรียก ครับ สักพักนึงก็ฟังเสียงแล้วก็เป็นพี่สาวมันเสียงพี่สาวมันแล้วมันก็ปลุกผมบอกเฮ้ยมันก็ให้ผมมาไปเป็นเพื่อนแต่ผมบอกปลุกเท่าไหร่ผมก็ไม่ตื่นมันก็เลยเอ้ยไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยเปิดประตูลงไปดูเองก็เห็นพี่สาวพี่สาวมันน่ะมันยืนเรียกแล้วก็บอกว่าเต๋ากลับบ้านด่วนเลยที่บ้านมีเรื่องแล้วมันก็งงๆนะแล้วมันก็ไปปิดบ้านแล้วก็เดินตามพี่สาวไปอย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คอะบ้านที่ทะเลผมมันห่างจากถ้าจะไปบ้านยายก็ประมาณ3 กิโลได้นะพ ี ่ไอ้ต๋อมันเดินได้ประมาณสักครึ่งทางก็ไกลนะพี่ไกลเหมือนกันมันบอกว่าระยะห่างจากพี่สาวมันอะประมาณสัก2-3ช่วงแขนอะสักพักนึงพี่สาวก็หยุดแล้วมันบอกว่าลมที่มันเคยพัดอะทำไมมันไม่มีลมมันเงียบเก็บเลยต้นไม้เนี่ยไม่มีใบพัดเลยอะไรเงี ้ ยแล้วพี่สาวมันก็บอกว่าเต๋าพี่ปวดแขน อ ะช่วยดูแขนให้พี่หน่อย ครับ คื ือตอนนั้นน่ะไอ้ต่อมันบอกว่ามันคิดว่าพี่อาจจะให้มันมาเป่าวงปอมบนที่มันเคยร่ำเรียนมาว่าแขนอะไรประมาณเนี้ยมันก็จับแขนมาก็เห็นข้อประมาณข้อศอกมันเหมือนกับช้ำๆมาพี ่ แล้วไอ้ต่อมันก็บีบแล้วก็ท่องอะไรมันไปอยู่มันก็จะทำเหมือนก็จะเป่าให้อ่ะสักพักหนึ่งพี่สามเขาหัวเราะขึ้นมาเบา ๆ เหมือนกันในลำคอไอ้ต่อมันก็เหมือนกับพี่จะหัวเราะทำไมเนี่ยแต่มันยังไม่พูดจบเลยพี ่ มือของที่มันนวดอยู่อ่ะมันหักแตกเป็ดมือมันมาแล้วก็พี่สาวหันหน้ามาไม่ใช่หน้าพี่สาวมาเป็นหน้าสาวแบบหน้าเป็นตุ๊กตานางรำที่กำลังยิ้มๆมาพี ่นั่นไง แล้วก็บอกว่ามึงหักแขนกูทำไมไอ้ต่อมันโยนแขนอะน้องมันร้องลั่นเลยมันก็วิ่งกลับไปหาผมอะที่บ้านแต่ตอนที่จะถึงบ้านอะมันเจอเหมือนกับลักษณะเหมือนกับว่าคนที่กำลังจะไปหาปลาลงทะเลพี่กำลังจะเดินหลังอยู่อะมันก็วิ่งไปนะแล้วมันก็บอกว่าลุงช่วยด้วยผมโดนผีหลอกมันก็จะแตะเรียกเงี้ยพอโดนแตะช่วงประมาณข้างหลังของลุงอ่ะลุงแกก็ล้มทันทีนะพี่นะล้มหน้าทิ่มลงไปเลยแต่ไอ้ขาข้างนึงมันยังตั้งอยู่ไงแล้วก็หันหน้ามาบอกว่ามึงหักขากูทำไม โอ้ยครับ ไอ้เต่ามันก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะมันพยายามท่องคาถาที่มันตั้งเรียนมานะแต่มันบอกมันท่องมั่วมันจำไม่ได้เลยมันมั่วไปหมดอ่ะแล้วเสียงนั้นก็เหมือนกับว่าร้องด้วยความสะใจอ่ะนั่นแหละคืนนั้นมันก็บอกว่าน่ะมันก็เลยวิ่งขึ้นมาที่บ้านผมแต่มันก็นอนจนยันที่มึงมาปลุกกูนี่แหละ คร ับ โอ้ตอนนั้นพี่ผมรีบออกจากบ้านเลยในบ้านยายทันทีเลยแล้วก็พามันไปกินข้าวมันก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ยายฟังไม่ให้เล่านะมันครับผมเลยมันกลัวว่ามันจะไปทำอะไรที่ไปทำก็พังอ่ะผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับพี่เอกพี่เอกบอกพวกมึงนี่กล้านะกล้ามากเลยนะก็บอกมึงพากูไปทีที่มึงทำกันน่ะพอไปถึงปุ๊บก็เห็นสภาพนั้นเลยพี่ที่มันหักแล้วหัวทิ่มลงไปบอกไอ้เต๋ามึงต้องขอเข้ามาเขายังเร่งด่วนเลยเขาจะเอามึงให้ถึงแบบตายอ่ะสภาพนึงเขาก็บอกว่าแต่ไอ้เต๋ามันก็ไม่มีตรงมีตังทำอะไรนะพี่นะเพิ่งมาจากบางบัวทองอ่ะพี่เอกเขาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคถ้าเราไม่มีซื้อที่จะเปลี่ยนใหม่อ่ะเราก็หาไม้อะไรต่างๆที่ไม้ซอกไม้ใหม่ๆมาทำเป็นเสาใหม่เขาแล้วกันเอาตะปูมาตอกอะไรเงี้ยทำให้รู้ว่าเราอ่ะอยากทำให้เขานะแล้วก็ไปหาซื้อลูกตาหน้ารำมาใหม่พี ่ เอามาที่ศาลนั้นน่ะเสร็จแล้วพี่เอกก็หาดอกไม้ทุกเทียมมาให้ไอ้เต๋ามันขอมาจากนั้นพี่เอกก็ทำพิธีที่โยคูไปเริ่มแล้วก็เอาเหรียญของที่เต๋ามันติดตัวอยู่เหรียญที่ไปโยคูพี่โยลงในน้ำลำคลองไปแล้วก็เลิกเรียนจากนั้นประมาณสัก2วันในต่อมันโทรไปหาที่ทำงานของพี่สาวมันบอกให้พามันกลับบ้านด่วนเลยตั้งแต่นั้นจนวันนี้พี่ผมไม่เคยเจอไอ้ต่ออีกเลย ไม่เคยเจอในที่นี้หมายถึงว่า ก็ไม่เคยเจอมันหรือว่าผมถามยายอ่ะก็มันไปอยู่ไหนก็ยายก็บอกว่าเขาอยู่ที่บางกระทองแหละไม่รู้อยู่ไหน อ ันนี้ก็คือผมเจอมันครั้งสุดท้ายตอนนั้นนะพี่ที่มันเล่าให้ผมฟังมันก็รีบกลับบ้านไปเสร็จแล้วเรื่องต่อไปพี่ตอนนี้มันเกิดจากของผมแล้ว คร ับ พอหลังจากที่ไอ้เต๋ามันกลับไปแล้วประมาณสัก2อาทิตย์มั้งพี่ผมได้พี่เอกเขาเรียกผมไปเขาบอกว่าข้ารู้แล้วว่าเองก็ได้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็ให้เป็นมนต์คาถามาบทหนึ่งเขาบอกคาถาเนี่ยมันสามารถได้ใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นพูดปีศาจครอบจักรวาลเลยเขาบอกจะเป็นคาถาครับว่าเรียกว่าครอบจักรวาลนะพี ่ ผมก็ทำตามเลยทุกอย่างก็คือว่าเราต้องท่องในใจให้ได้ขึ้นใจแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกบอกอาจารย์นะแล้วก็ต้องต่อมาเป็นคาถาพวกแคล้วคลาดอ่ะเหมือนกับว่าเราออกจากบ้านเดินป่าอะไรเงี้ยตอนนั้นผมถามพี่เอกคำแรกเลยว่าพี่ไอ้พวกมนต์มหาเสน่ห์ที่ทำให้สาวรักสาวหลง มัน มีป่ะบอกใจเย็นๆมันต้องตามเหมือนกับตามขั้นตอนไปอ่ะแต่พออันที่สามเลยพี่ตอนเนี้ยที่ผมนึกถึงคำว่ามะเอาอ้วนมันเป็นคาถาเหยียบเงาซ ึ่ งมันฉีกเลยนะผมก็ถามว่าไอ้เหยียบเงามันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นคำว่าถ้าเองเกลียดใครหร ือ จะทำให้ใครเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้าเป็นบอเนี่ยใช้คาถาบทนี้แหละ ครับ คือคาถาบทนี้พี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครเอาแค่อ่านนะมันก็น่ากลัวแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่ประโยคนี้ที่ผมจำได้นะพี่นะมันจะเป็นประมาณว่ามันจะขึ้นต้นด้วยประมาณว่าโอมมามะอะอุอุอามะวิญญาณมาลายหายจากกระชากหลุดลอยมาสิงมาสู่ตรงป่าเตียงกูอะไรประมาณเนี้ยพี ่ มันจะมีคำประเภทเนี้ยเหมือนกับคำของภาษา แล้วก็คำภาษาพูดที่เราใช้ทุกวัน จ ะส่งไปด้วย แล้วก็ไปเหยียบเงาของคนที่เราต้องการจะทำร้าย ใช่ไปทับร่างเขาอ ่ ะ นี่เคยได้ยินเคยได้ยิน พี่แจ็คเคยได้ยินใช่ไหม เคย ครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะให้เห็นผลนะเองต้องทำซ้ำถึง3รอบ ครับ ไงทีนี้ผมก็คุยมาดูน่ากลัวนะพี่นะดูน่ากลัวมากเลยผมก็ยังไม่กล้านะแต่ผมก็ท่องได้แล้วมันไม่ยาวเท่าไหร่ผมก็ท่องได้ผมก็จุดธูปเหมือนกันหนึ่งดอก คร ับ ต่อมาเป็นเขาให้มาไปบทนึงเป็นเรียกว่าเป็นคาถาดูดวิญญาณนะพี ่ คือเขาบอกว่าถ้าเองจะทำคาถาต่างๆได้ที่ผลสำเร็จอ่ะเองก็ต้องเอาวิญญาณของเขาของเนี้ยพวกผีต่างๆเข้าไปในสิงสูนในตนของตัวเองอ่ะเพื่อที่จะไปทำให้คาถาต่างๆมันสำเร็จผลได้ 100% น่ะเหมือนกับทำให้เราแก่งขึ้นน่ะแล้วเขาบอกว่าต้องไปสถานที่มีคนตายก็คือในป่าช้าตอนนั้นไม่มีป่าช้ามันมีบ้านผมมันจะเป็นพวกเมรุอ่ะพี่เป็นเมนเป็นโกดอ่ะเขาบอกว่าเองไม่ต้องเป็นต้องไปกลางคืนนะเองก็แกล้งเดินผ่านไปเดินดูแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นมันดูเหมือนไม่น่ากลัวนะพี่นะแต่พอไปสถานที่จริงมันไม่ใช่ไงพี ่ สถานที่จริงมันน่ากลัวมันวังเวงไม่มีคนไงผมก็กลัวนะแต่ผมก็ทำเสร็จแล้วพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมันเริ่มเปลี่ยนไปผมเริ่มนอนฝันร้ายแล้วก ็ มีหูแว่วตลอดเวลาบ้านผมเนี่ยมันจะโดนมันเขย่าตลอดเวลาแต่จริงๆผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นลมพัดตลอดเวลาเสร็จแล้วผมก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่เอกฟังว่ามันแปลกๆนะพ ี่ เอกเขาบอกโอเคงั้นเองต้องทำตะกรุดและตะกรุดเหมือนกับป้องกันตัวเองเขาก็ใช้เศษเขาบอกเป็นที่เท่าเหมือนกับกระดูกของเขาและที่ได้จากอาจารย์นะแล้วก็มาหาที่ไม้ของเขาทำให้เสร็จทำให้เหมือนกับสำเร็จรูปแล้วอะแล้วก็เหมือนกับว่าบอกอ่ะเองออกไปนะแล้วก็เองก็ไปเดินรอบเมน3รอบเมรุอะที่เผาผีอะแล้วก็ให้คาถามาประมาณประโยคสั้น ๆ เองจะรอบเมนเองก็ต้องไปแต่เองต้องไปกลางคืนนะไอ้ตอนนั้นนะผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะมันผมกลัวแต่เขาบอกว่าเออเองก็ไปตอนเขามีงานดิเออว่าเองเขามีงานกันเองก็แกล้งเดินรอบเมนไปเรื่อยในศาลาเนี่ยเขาคงไม่มีใครรู้หรอกผมก็คิดแค่นั้นนะพี่แต่ด้วยความที่แบบมันแปลกตรงที่ว่าด้วยเหตุอะไรต่างๆไม่รู้ผมไปตอนประมาณสัก4 ทุ่มมั้งมันไม่มีเลยมันเงียบมากมันเงียบสงัดเลยอ่ะผมก็เลยอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ปีนกำแพงวัดเตี้ยๆนะข้ามมาตอนนั้นผมเห็นแล้วมันน่ากลัวมันเงียบอ่ะเอาไงดีวะในใจก็เอาไงดีแบบเอาดีไม่เอาดีผมคิดว่าเดี๋ยวแบบรีบเลยดีกว่ารีบๆแล้วรีบๆรีบเดินๆแล้วก็รีบกลับพี่กลับเงี้ยแต่ยังไม่ทันอะไรพี่ผมเห็นคนนึงอ่ะเป็นร่างเงาๆสูงมากเลยนะสูงแบบเหมือนกับเท่าประตูที่เข้าไปในที่กระเป๋าผีเลยอ่ะ ครับ แบบยืนจังแบบมองหน้าผมมาเหมือนกับยืนมาแต่ไม่มีลูกตานะเป็นเงาเฉยๆอ่ะผมไม่กล้าเข้าแล้วตอนนั้นน่ะผมก็เฮ้ยมันน่ากลัวแล้วผมก็ไม่เอาละ คร ับผมเลยกลับมาบอกพี่เอกพี่บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะเองก็ไม่ต้องเข้าไปถึงไฮเกตก็ได้เองอยู่ในบริเวณเท่านั้นเราเล่นก็ท่องก็ได้อ้าวแล้วผมบอกเอ้าทำไมพี่เอกไม่พูดตั้งแต่แรกเสร็จแล้วปุ๊บผมก็กลับมาให้เอาตะกรุดนี้มาให้แกจากนั้นน่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าผมอ่ะมีเหตุการณ์นึงพี่ผมนอนอยู ่ แล้วผมก็ตื่นขึ้นมาบ้านผมก็จะไม่มีห้องนะพี่นะจะมีมุ้งกลางอยู่แล้วผมก็นอนมาผมก็ตื่นมาไปอยู่หน้ากระจกตู้เสื้อผ้าไอ้ตู้เสื้อผ้าจากที่นอนผมเนี่ยห่างกันประมาณสัก4-5 เมตรได้แล้วผมว่าเฮ้ยทำไมเราดิ้นขนาดนี้เลยเหรอ คร ับ แล้วผมก็มองในกระจกอ่ะแล้วผมก็ตกใจนะเห็นเป็นตัวผมแต่ผมเห็นมีคนนึงอ่ะยืนอยู่ข้างหลังผมอ่ะอยู่ตรงมุ้งอ่ะ คร ับ ผมก็ตกตอนนั้นผมรู้สึกว่ากลัวแล้วผมก็เลยวิ่งเข้าไปในมุ้งแล้วผมก็นอนแล้วผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าพี่เอกฟังอีกบอกว่าเอ้ยเขามาลองเล่นมาลองของเองไม่ต้องกลัวแต่เองอ่ะอย่ากลัวนะต้องทำแบบมันก็ขู่เขาบ้างคุมเขาบ้างอ่ะใช้คาถาที่กูให้เองไปนี่แหละพองในใจเดี๋ยวมันก็ไปเองแหละตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่แต่ว่าผมก็กลัวอยู่ในใจแหละแต่ที่ผมโดนหนักขึ้นก็คือว่าผมฝันว่ามีคนเนี่ยเขาพาผมไปแต่ที่ผมตื่นออกมาเนี่ยตู้ทีว่าผมมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วผมก็เอ้าออกมาได้ไงผมต้องเคาะประตูเรียกแม่ให้เปิดบ้าน อ ่ะแม่เขาบอกอ้าวกูก็เห็นมึงออกไปข้างนอกคิดว่ามึงไปเดินไปทำอะไรข้างนอก คร ับ ผมก็ทำไมเรารู้สึกเป็นแบบนี้นะสุดท้ายพอเวลาผ่านไปพี่สิ่งที่ผมรู้สึกน้ำตาร่วงคือว่า คร ับ มันมีเสียงคนคุยกันในห้องผมเนี่ยแล้วก็มีประมาณกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะ แล้วพี่เอกเขาบอกว่าเองต้องขู่เขาบ้างนะประมาณนั้นนะผมก็เลยตะคอกใส่ไปว่าหนูขู่เงียบๆหน่อยเหมือนกับมาตวาดเลยอ่ะแล้วแม่ก็ถามผมว่าเองตะคอกใส่ข้าทำไมเนี่ย ค ือไปเป็นแม่ผมไงพี่ผมก็เลยมันไม่ใช่เรื่องแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าน้ำตาผมก็ไหลแล้วผมตกใจอะไรประมาณนั้นนะครับพี่แต่นั้นพี่เอกเขาให้ประคำผมอันนึงเป็นประคำเส้นนึงประคำสีดำนะผมใส่ไปโรงเรียนผมโดนล้อตลอดผมก็อายแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเขาจะไปสักหลวงพ่อคงพ่อแก่อะไรกันนะพี่ประมาณนั้นนะแต่ผมอะโดนที่พ่อแก่ไม่ให้เข้าไม่ให้เหยียบคนประตูเข้ามาเลยเขาบอกว่าเองไม่ต้องเข้าเองอะสกปรกผมก็แปลกแปลกและสุดท้ายเลยพี่ก็คือผมได้วิชาหนึ่งที่ผมต้องเลิกเรียนอะเป็นวิธีการถอดจิตอะ ค ือไม่ใช่ถอดวิญญาณนะมันก็ถอดจิตมันก็เราฝังไปแต่ว่าเป็นความจริงสามารถไปเห็นอะไรนู่นนี่ได้อย่างที่ตำราเล่าก่อนหน้านี้พี ่ ที ่ มีการถอดจิตไปดูโลกหน้าก่อนนะเขาบอกให้ผมมาใส่ชุดขาวขาวทั้งชุดเลยก่อนที่จะทำบทเนี้ยแล้วก็ใช้กำกับโดยคาถาฝากหัวใจไว้กับแม่ธรณีถ้าเองตกใจหรือเองกลัวเนี่ยเขาจะดึงเองกลับมาคือนั่งผมก็ลองดูพี่ผมก็ลองที่บ้านผมนะมันเป็นคาถาบทที่ยาวมากประมาณ3หน้ากระดาษสักพักผมก็ท่องไปพี่ใจผมเริ่มวิววิวอะ คร ับ วิววิวผมก็เริ่มพอจบผมก็ไม่เอาผมก็นอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วผมก็นอนตามปกติแต่คืนเนี้ยผมตื่นมาที่หน้ากระจกที่เดิมพี่แล้วผมก็ตื่นมาผมมองกระจกตัวเองผมไม่เห็นตัวเองอะพี ่ มันไม่มีเงาในกระจกของผมตัวเองอะ คร ับ แล้วผมก็ตกใจนะผมก็พยายามจะเดินเข้ามุ้งอะแล้วผมก็เปิดมุ้งพี่แจ๊ที่ตอนนั้นผมอยู่บ้านไม่ได้แล้วผมเห็นตู้ผมเองนอนอยู่อ่ะพี่ ครับ แล้วตอนนั้นผมก็ทำไงดีสักพักเนี่ยผมกลัวนะผมร้องไห้ตอนนั้นผมคิดถึงแม่คิดถึงยายคิดถึงน้องคิดถึงอะไรหมดเลยอ่ะ คร ับ แล้วผมก็พนมมือเหมือนเค้าผมกลัวแล้วผมไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วอะไรเงี้ยสักพักนึงก็มีคนกระชากผมอย่างแรงเลยแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาจากที่นอน อ ่ะแล้วผมก็ออกจากคืนนั้นเลยพี่ผมออกจากบ้านคืนนั้นเลย คร ับ แล้วก็เดินออกจากบ้านเพื่อจะไปหาบ้านยายอ่ะอาจจะไปหาพี่เอกแล้วบอกไม่เอาแล้วผมเลิกแล้วแล้วผมเดินได้ประมาณสักพักนึงห่างจากบ้านประมาณสักหน่อยผมมองย้อนกลับไปบ้านผมมันมีคนนั่งอยู่บนหลังคาเป็นเงาอ่ะอยู่บนหลังคาอยู่ตรงบ้านผมเต็มไม่หมดเลยแบบเต็มไม่หมดโอ้โหตายแล้วบ้านผมนี่มันไม่ใช่แบบที่อยู่แล้วอ่ะม ัน น่ากลัวมากสักพักนึงผมก็ไปเล่าเรื่องนี้พี่เอกฟังแล้วพี่เอกบอกว่าเองจะเอายังไงเองจะเดินหน้าต่อหรือเองจะถอยหลังผมบอกพี่ผมไม่เอาละพี่มันเหมือนคนบ้าจริงนะผมตอบเลยว่าผมเลยรู้เลยว่าคนที่เรียนวิชามนต์ดำทำไมเขาต้องอยู่ในป่าม ันอยู่บ้านไม่ได้อ่ะ คร ับ ทีนี้ผมก็เลยบอกไม่เอาเกพี่เอกเขาก็เลยเหมือนกับท่องมนต์อะไรอย่างกับบอกจงอาจารย์ของเขาอะนะ คร ับ แล้วแกก็เอาเขาบอกไอเหรียญแล้วก็หมากภูที่อยู่มันยังอยู่ไหมบอกอยู่ก็เอาเหรียญบาทมาให้ผมแล้วก็มาท่องอะไรใส่ผมไม่รู้แล้วเขาบอกอ่ะเองกั้นหายใจแล้วก็เอาเหรียญของเองเนี ่ ยโยนลงในน้ำคลองในน้ำแม่น้ำลำคลองอ่ะเขาบอกนี่แหละมันก็คือตัวแทนของเองแหละลงไปในน้ำแล้วสิ่งที่เองเล่าเรียนมาก็อยู่ในนั้น อ ่ะตอนนั้นมาผมก็เลิกและที่แปลกคือว่าผมทำมาถึงบ้านตอนนั้นนะก็มีลุงคนหนึ่งที่มาหาปลานะเขาเรียกผมเป้เอ้ยที่บ้านมีอะไรเหรอเมื่อเนี่ยเห็นคนเต็มบ้านเลยตอนคืนเนี่ยมาอยู่กันเต็มหมดมีงานอะไรเหรอบอกอ๋อไม่มีครับไม่มีเอ้ยมีดิก็มีเห็นคนก็เต็มไม่หมดเลยลุงก็เห็นเนี่ยผมก็เลยนึกได้อ๋อเขาคงอาจจะมาเยี่ยมมั้งไม ่ มีหรอกครับแต่ผมรู้เนี่ยอยู่ในใจไงพี่แต่สิ่งที่แปลกมาคือประคำที่อยู่ที่ห้องผมมันพอผมเลิกตรงเนี้ยประคำมันแตกกระจายเลยพี่นะแต่กระจายเต็มที่นอนผมเลยหลุดออกมาแตกกระจายหมดเลย คร ับ ตั้งแต่นั้นมาผมก็เหมือนกับหลุดพ้นนะพี ่ โล่งแล้วก็ไม่มีผมก็นอนไม่ผมไปหาน้ำหาวัดอ่ะไปลดน้ำมนต์แก้ทุกอย่างเลยแล้วก็เลิกไม่เอาอีกเลย นี่แหละ ครับมันก็มีเรื่องทั้งยาว เออนี่แหละยังโชคดีอย่างนึงคือยังถอนตัวออกมาทันบางคนเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงยากมันบางคนนี่คือถ้าทำไปแล้วหรือว่าหลงไปในทิศทางนั้นแล้วเนี่ยมันหาทางกลับออกมาไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณเป้อยากจะบอกอะไรกับคนฟัง ผมขอบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เลยพี่ตามชื่อเรื่องเลยว่าถ้าได้มีโอกาสเหมือนกับจะเข้าไปคิด อยากจะลองทุกสิ่งเนี้ยผมบอกได้เลยว่าอย่าเลยครับห้ามเด็ดขาดอย่า ค ุยกับมันเลย อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะเราไม่จำเป็นต้องเป็นยอดมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องไปเหนือมนุษย์โดยการใช้วิธีการเล่นคาถาคุณไสยมนต์ดำบางคนอาจจะฟังอาจจะมองดูเป็นเรื่องไร้สาระนะ ค ือแต่ถ้าเกิดว่ามีบางคนถลำลึกไปข้ามเส้นไปข้ามกรอบไปแล้วอ่ะมันกลับมาไม่ได้แล้วบางคนร่ำเรียนจนลึกจนแบบโอ้โหเสพติดต้องท่องต้องทำต้องลองต้องไปลองกับคนนี้ต้องไปปล่อยกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยฟังเรื่องนี้เนี่ยผมมองได้สองอย่างหนึ่งคือเรื่องพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดสองคือถ้าหลงไปยุ่งกับมันแล้วมีอะไรติดตัวมาแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเราเก่งอย่างเพื่อนของคุณเป้อ่ะ คร ับ มีคาถานิดหน่อยเนี่ยโทษนะฮะคิดว่าเก่งแล้วคิดว่าควบคุมได้คิดว่าเอาอยู่แล้วไปทำไปลองดีจนทุกวันนี้เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ถูกไหม ครับ ไปทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราพูดกันหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นก็จริงอย่าได้ไปยุ่งอย่าได้ไปข้องเกี่ยวอย่าไปทำมันแม้กระทั่งเราทำโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็แล้วแต่ทางตรงก็คือเข้าไปร่ำเรียนแบบจริงจังเลยหรือทางอ้อมก็คือไปหาคนที่เขามีวิชาทางด้านนี้แล้วไปว่าจ้างเขาไปวานเขาให้ไปทำกับใครก็แล้วแต่ที่เราตั้งใจจะทำใส่เขาอ่ะอย่าไปทำนะอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะ เออแล้วพี่ผมถามแล้วผมก็ถามย้อนกลับถามพี่เอกว่า ครับ พี่เอกไล่มนที่ผมมหาเสน่ห์ของผมอ่ะพี่สาวรักสาวหลงอ่ะแกบอกว่ามันไม่มีหรอกที่จะอยู่จะไปทำให้เขาหลงอ่ะมันต้องใช้ด้วยผีใช้ของต่ำทั้งนั้นเลยพี่ต้องใช้ผีด้วยการ บังคับเขา ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดป่าช้าหรือจะเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆที่เราเห็นในหนังฮะอย่างนั้นเลยครับพี ่ครับ มันมีเขาคงมาทั้งหมด นะฮะแล้วก็เรื่องของการทำคุณไสยมนต์ดำอะไรพวกนี้มันไม่ได้คงอยู่คงทนถาวรนะมันทำได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องรอรับผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะ ใช่ครับ เออ แล้วพี่เอกทุกวันเนี้ย ฮะ คือเขาจะแบบแปลกๆนะพี่นะเขาจะแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อ่ะที่ผมยังเขายังอยู่นะชีวิตตัว ครับนั่นแหละจุดจบของเรื่องจุดจบของมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคน แต่เขาก็ไม่ได้บ้านะพี่แต่เขาพูดรู้เรื่องแหละแต่เขาชอบทำอะไรทั้งแผงที่คนต่างๆเขาไม่ชอบทำมัน อ ่ะ แต่คนทั่วไปก็จะมองดูโทษนะฮะคนทั่วไปก็จะมองดูเหมือนเป็นคนบ้า แปลกๆมากกว่าที่เขายังใช้ชีวิตอยู่กับลูกเมียเขาได้อยู ่ แต่เขาชอบทำอะไรที่เลนต่างๆที่คนเขาไม่ชอบทำกัน ครับ ผมก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นมาแล้วไงไม่ผมก็เลยอยากย้ายออกจากนนท์มานานแล้วผมก็เลยนึกเรื่องได้จากคุณมะเอาของคุณนาเนี่ยครับผมก็เลยมาเล่าให้ฟังพี ่นั่นแหละมีของพวกนี้ไว้เอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวไม่ต้องมาโทษนะฮะอวดอุตริในการเอามาโชว์เอามาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้คนอื่นเห็นเอาไปทำใส่คนอื่นอย่างนั้นดีกว่าเก็บไว้เงียบๆกับตัวผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งที่ป้องกันตัวเราได้ดีที่สุดคือความดีครับนั่นคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดละไม่ต้องไปพึ่งพาคุณไสยมนต์ดำแต่อย่างใดครับ ครับพี ่นะโอเคได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณเป้ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับคนที่เชื่อเหอะว่าพอคนคนหนึ่งหลังชนฝาคนคนหนึ่งพอไม่รู้จะทำยังไงละก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยเอไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาถูกไหม มันก็เป็นครับพี่แล้วมันก็เป็นจุดอ่อนของคนที่เหมือนกับหกหักหรืออะไรอย่างที่ครับตรงเนี้ยเขาจะใช้ส่วนเนี้ยมาครอบนำจิตใจด้วยพี ่ถูกต้องนะอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันดีที่สุดแล้วครับ ครับ นะขอบคุณมากๆคุณเป้ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับผม นะฮะอยากจะบอกว่าฟังเพลินมากขอบคุณมากสนุกมากเรื่องนี ้จริงๆเมื่อที่แล้วผมจะเล่าอีกเรื่องนะพี่นะ ครับ ผมบอกตักที่บัตรไปอ่ะเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล่าของน้า ได ้พอดีมาเจอเรื่องนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนครับ ได้เดี๋ยวเรื่องนั้นเป็นยกย่อเป็นคราวหน้านะ ครับได้ครับพี ่ขอบคุณมากคุณเป้ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ